أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة دغستي البرامج كديرة جمعة oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Maanta barnaamijka waxaanu u hadlaynaa heshiiska Ethiopia loogu saxiixay badda Soomaaliya, waxaana mawduucan falanqaynaya qaar ka mid ah suxufiyiinta warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan, kuwaas oo kale ah Cabdifataax Maxamed Qaasim, Salmaan Axmed iyo Muxsin Xasan Xaaji. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda Jimcaha. وهجاج إنه جد قلنا برنامجك وهرين وحن سينا يا عبد الفتاح محمد قاسم سودو عبد الفتاح وحن نظل مرتاق رشهان يبنت بضة يسيد أو دعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أدباد ما سنتهي هاشم عبد الناصر تاريخ ير أيان جعلها ينان كور مرنو ما دام السؤال شو أي هيد يبنتان يسيد أو دعي waxa la yiraahdaa qofka aanan garan halkii uu ka yimid ma garto halka uu u socdo. Saa darteed taariikhda waxayna baraysaa in arrintan boobka badda ama damaca badraadiska ah ee Ethiopia ay soo bilaabatay muddo aad u fog 1885 ilaa iyo hadda. Dagaalka naga dhexeeya Soomaali ahaan iyo Ethiopia marnaba ma istaagin, si xiriir ah ayuu u socdaa. Xooggiisu diin ayuu ku salaysnaa, laakiin waxaa mar walba meesha ku jiray oo Itoobiyaanku ay ku doodayeen inay bad helaan. Dagaalkaasoo dadkii soo bilaabay Itoobiyaanka ay ahaayeen qoys isku magacaabay Suleymaaniyada. Qor isku dhiib ayuu ahaa, qoloba qolo ayay u dhiibaysay. Ilaa maanta Abiy Axmed uu leeyahay aniga ayaaba soo gabagabeynaya oo dhammaystiraya. Tusaalaha waxaa kaloo ka mid a haweenay ka tirsan boqoradii soo maray Ethiopia. Mar ayaa warqad waxay u dirtay boqorkii Portugiiska xukumayay. Hadallada ay u sheegtay cajiib ayay ahaayeen. Waxay ninkaas ka dalbanaysaa nuxurka marka la eego, inuu gurmad iyo ciidamo siiyo. Waxaan ku duuleynaa bay leedahay, Maka ayaan ku duuleynaa, jasiiradda carabta ayaan ku duuleynaa, maadaama aad tahay bay leedahay Qaahirul Islaam, ninkii Islaamka ma aragtay jabiyey, aad bay u bunbuninaysaa ninkaas. Waxa kaloo ay leedahay, annagu waxaanu nahay dad caalamka intiisa kale ka go'an oo meel go'doon ah ku nool, bahgooye ah, buurahaas ayaan isaga dhex jirnaa, badeecadeenna meel ay gaari karta malahan, meel aan wax kala soo degi karna malahan. Saa darteed rajadeenu waxay ku xiran tahay inaan qabsanno xeebtaas dheer ee Soomaalidu ay leeyihiin, adiga ayaana naga caawin kara, ayay leedahay. Micnaha Ethiopia mas'uul walba ama boqortooyo walba oo soo marta waxay la jeen qaadaysay caalamka ee reer galbeedka. Hadba ninka markaas ama dowladda ugu tugtugta roon ayay saaxiib ka dhiganayeen, sida hadda maanta ay Mareykanka ay ugu xiran yihiin, ayay marna waxay ugu xirnaayeen Portugiiska. Taas marka waxay caddeyn u tahay damaca Ethiopia ee badda Soomaaliya iyo sida ay uga go'aneed haddii haweenay ay madax ka noqoto iyo haddii muxuu ahaayeen nin uu madax ka noqdo. Markaan u soo daadegno hadda iyo xeeladaha loo adeegsaday, qudheeda waa sheeko dheer, laakiin shirkii Djibouti ayaan ka soo ambaqaadeynaa. Djibouti shirkii ka dhacay waxa uu ku soo aaday iyada oo shirar fara badan la qabanayay, iyada oo juquraafiga mandiqada la leeyahay isbeddel ayaa ka imanaya. Wixii ka dambeeyay Afghanistan oo kale, markii Mareykanku uu ku jabay macaahidda daraasaadka, waxay bilaabeen inay qiimeyn sameeyaan Soomaaliya maxaa ka dhici kara, ma sidii Afghanistan oo kale ayaa ka dhici karta. Dowlad walba marka maadaama ay tawaqucayso in isbeddel uu ka iman karo, maamul Islaami ah waddanka uu ka hirgeli karo, maxaad boobi kartaa? Marka maxaa la dadejin karayaa? Ayaa dowlad walba ay xoogga saartay. Saa darteed heshiisyadii ugu badnaa abid ayaa dowladda federaalka ay gashay tan iyo markii isbeddelkii Afghanistan uu ka dhacay. Nooc walba oo heshiis ah, ha quseeyo dhul, ha quseeyo bad, ha quseeyo hawo, حتى دتك سومالي ده حقو سي جنسيته هودا دمان اد بي افربدنا يعني هيشيسيدا مركه جيبوتي شركي كدعي وحا ليه وحا لا اسلوود اوغا ابي احمد يو اسماعيل عمر جيل يو محوها حسن شيخ محمود يو موسى بيحي دمان تود وحي اسلوود اوغايين ان بداس لو صحيحو ايتوبيا waxaan soo bilaabtay markii Xasan Sheekh Maxamuud la doortay xoogeeda inkastoo weegi farmaajo noocyo kale oo heshiis ah ay jireen marka aniga soo koobaya sidaas ayaa Djibouti loogu karkariyay Xasan Sheekh Maxamuud dhilkiisa ayuu ka qaatay Ismaaciil Umar Gelle oo dulalka ugu weyn ahaa kistiisa ayuu ka qaatay Muuse Biixi 900kiiba dhaqaalaha Ethiopian Airlines ayaa la siiyay sida ayaana marka heshiiskii lagu galay oo Muuse uu ku aaday magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia cudurdaarka marka loo sameeyay ama shirkii Djibouti ka soo baxay oo lagu andacoonayo qodobada waxaa ka mid ahaa in shirar hore oo dhacay mira dhilkiisa maanta la soo gaaray oo meel fiican ay wax soo gaareen salaahan Soomaaliland iyo dawladda federaalka ah shirarkaas oo dhana waxa lagu sheegay bayaanka in lagu heshiiyay marka dib loo tixraaca shirarkana waxa jira laba shir oo wax heshiis aan lagu gaarin oo lagu kala kacay oo la isku aflagaadeeyay sida 2020kii shir dhacay iyo shirkii dhacay 2012kii war saxaafadeedka Djibouti waxa lagu sheegay shirarkii dhacay oo dhan heshiisyadoodii isafgaradkoodii in mataqaana lagu soo gaaray halkan Soomaaliland ay u madax banaan tahay inay hormariso dhaqaalaha iyo khayraadka iyo waxyaabahaas ayaa lagu sheegay waana angalka mataqaana Soomaaliland ay ka galeyso ugu dambeyntii marka Hashim waxa ajeeb ah xarakada mujaahidiinta shabaab way ka hadashay afayanka shaqaal maxamuud raage xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka markii ugu horeysay oo madaxweyne aad loo jeediyo oo uusan ka jawaabin ayay ahayd xasan aadii uu shaqaal dheer u jeediyay kama jawaabin waxyaabaha tuunka keenay ayay ka mid tahay waxa lagu eedeeyay inuu arintan wax ka og yahay inuu Djibouti shirkii ka dhacay hawshaas ay ku wada dhameeyeen kama jawaabin kaliya wuxuu yiri shaqaal dheer arintaas ayuu ka hadlay wax fiican maahan in fursad la siiyo ayuu yiri taas markaa waxay muujinaysaa tuun ah in dawladda federaalku ay arintaasii wax ka ogtahay dhinaca Ethiopia ayaan ku soo gabagabeenaya war saxaafadeedkii ka soo baxay Ethiopia war saxaafadeedka ka soo baxay hadaan soo koobo waxay sheegeen inay markii hore horta lumiyeen fursad ay ku haysteen badda Eritrea oo dagaalo markii ay dhaceen muddo 7 sanadood ah oo fadqalada wadanka uu galay arintaasna ay isku dayeen inay dib ka saxaan meesha lagu saxayna ama la doonayo in lagu saxno waa Soomaaliya sidoo kale waxay war saxaafadeedka oo 7 luqadood ku soo baxay ay ku sheegeen in wada hadalladan iyo howlahan ay socdeen muddo dheer ugu dambeyntiina waxay yiraahdeen waa lagu guuleystay inaan helno marin biyood iyo base ama saldhig ciidamadeena ay degaan waxyaabaha kale cajiib kale ay sheegeen waxa kamida in heshiiskan uu yahay mid kalsooni leh oo la isku halayn karo ayay isticmaaleen waxay sheegeen inuu dan u yahay maamulka Soomaaliland iyo Ethiopia qodobka ugu dambeeyay ee war saxaafadeedka ayaa isna cajiib ah waxay yiraahdeen iyagoo la hadlaya shacabka Ethiopia waa fursad dahabi ah ayay yiraahdeen waa markii ugu horeysay taariikhda ee soo marta abid inaan helno bad hadii waxay yiraahdeen fursadan aan lumino dib dambe nooma soo mareyso ayay yiraahdeen iyagoo markaa dadkooda ugu baaqay inay ku dadaalaan midnimada in garbaha la isqabsado in hawshan laga faa'iideysto abdiftaxo adaa ku wate markay yiraahdeen fursadan inay dib noo soo marna laga yaabaa ujeedkoodu muxuu yahay madaxda dawladda federaalka ama maal goboladeeda inay arintan la wada ogihiin oo isan gadaashooda ka soo hadli karin ba ma mustaqbalka dadka imaadoona ama idin diidan oo fursadan aweysan miyay ka wadaan hadalkaas wuxuu noqon karaa Hashim waxay u muuqan kartaa dadka Soomaalida ah wacyigooda aad ayuu u kordhaya dagaal ayaa ka socda wadanka oo Itoobiyaankii qudhisa lala dagaalamayo taariikhdu way is soo celcelisaa Itoobiyaanka waa niman aad taariikhda uga faa'iideysta baa yiraahda oo u akhriya hadda ka hor mar waxay qabsadeen Zeyl ay ku soo duuleen Portugiiska soo hoggaamiyay waa la soo horkacay waxaa jiray marka jihad ayaa jiray dagaal diini ah dagaalkii diiniga ah wuxuu keenay in Itoobiyaankii la xasuuqo muddo kadib dhulkiina dib looga xoreeyo marka way ogyihiin hadii jabahaad ama jamaacad jihadi ah ay jiraan in aysan si haysan karin xaaladana marba marka kadam shaqmaad warsame Abu Cabdiraxmaan wad maqleysay mucaskarka markii uu khudbada ka jeedinay wuxuu yiri jihadku wuxuu sameenayaa horumar sanadba sanadka ka dambeeya hatta wuxuu yiri xiriyaha tababarada ee xarakada mujaahidiinta shabaab dhamaan waa wada buuxaan ayuu yiri marka Itoobiyaanku waxay dareemayaan in Soomaalidu maamulo fara badan oo dib u dhac ku keenay wixii ka dambeeyay sayidka in isbeddel islaami ah hadda la dareemayo marka waa runtood fursadan wuxuu leeyahay hadii aanan ka faa'iideysan dib dambe nooma soo mareyso waan santahay kaasi wuxuu ahaa Cabdifitaax Maxamed Qaasim waan ku soo labanaya Cabdifitaax markaan waxaan seenayaa Salmaan Axmed Salmaan dawladda federaalka dhankeeda hadalada ayay hore u soo saartay marka marka qaar waxaa la arkayaa saraakiil iyo askar ka tirsan dawladda federaalka iyo dad la mid ah oo sheegaya inay badda soo dhicinayaan ka waran arintan siday kuula muuqataa in aad baad ma santahay Haashim Cabdi Nasir sidaad sheegtay dawladda federaalka iyo madaxdeeda iyo siyaasiyinteeda way ka hadleen qadiyada la xirirta in maamulka Soomaaliland uu badii ka iibiyay ama ku wareejiyay dawladda Ethiopia dhamaantoodana waxay isku dayayeen in ay israaciyaan xamaasada ama arada ay dareemayaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ee la xirirta in dhulkiisii uu gacanta ka baxay ama badiisii la iibsanayo laakiin markaad dib u fiiriso ama aad u milicsato sirada ama taariikhda madaxdan waxaad dareemaysaa in iyagu ay qayb ka ahaayeen in xaalka uu halkan soo gaaro oo maanta si aad ay dawladda Ethiopia ugu dhiirato inay la wareegtay 20 kilometer oo dhulbadeed ee Soomaali ay leedahay kamida madaxda Soomaaray hadii aan ka soo bilowno ilaa iyo Cabdullaahi Yuusuf oo kale ama Shariifka Xasan Sheekh Farmaajo dhamaantood waxay ka sinaayeen in Ethiopia ay u arkaan ama ay ku tilmaamaan inay tahay dal walaalo ah oo Soomaali walaalo la ah loona baahan yahay in la hilmaamo taariikhii hore ee ahaa siraacaadkii ama dagaaladii soo dhexmaray ee Soomaalida iyo dadka xabashida Ethiopia Xasan Sheekh ayaa kamid ah oo kelimadii uu jeediyay baarlamaanka oo ka horjeediyay markii heshiiska maamulka Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia la saxiixay wuxuu sheegay in iyagu isku dayeen inay hilmaamaan taariikhii hore laakiin Ethiopiaanku li ay xusuustaan marka wuxuu ku baaqay in arinkaasi xoga aanay dhicin oo aan suuragal laga dhigin in bulshada ama Soomaalida wacyi ahaan ay dib u laabtaan oo ay dareemaan waxa ka dhixayay Ethiopia iyo Soomaaliya guud ahaan marka madaxda Soomaalida waa kuwaas oo iyaga ayaa mar waliba ummada ku beeri jiray in Ethiopia ay aan walaalannahay oo aan dagaal nagala dhexeynin wixii hore ay tagay ee uu yaasheen iyo dagaaladii ay galeen ay tahay inaan iska hilmaamno marka in ummad dhan taariikhdeeda iska ilowdo waxa laga hayaa ama dardaarankaas laga hayaa madaxda dawladda federaalka nuciidooda kala duwan waxa sidoo kale xusuusataa in dawladda iyo culimada u fatwooda laftooda ay marar badan qarkood ay si toos ah si dadban u sheegeen in Ethiopia aanay xilligan ahayn cadu Soomaaliyeed wixii hore ay tageena la iska hilmaamo culimada ayagana taas ayaa laga hayaa warbaahinta Soomaalida oo kale markaad u timaado waad la socotaa intooda badan kama hadlaan Ethiopia iyo Soomaaliya wixii soo dhaxmaray ee ka dhaxeeyay waxa isku dayaa kuwa ugu roon in ay ka soo bilaabaan qadiyada 77-dii markii Soomaaliya iyo Ethiopia ay dagaalamayeen ama laga hadlayo tusaale ahaan rag ku soo naafubay dagaalkaas iyadoo haddana lagu sii background ama qadiyada laga dhigayo in Soomaaliya iyo Ethiopia hadda ay heshiis yihiin ayna mideynayso la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dhamaan marka arrimahaas kala duwan ay madaxda warbaahintooda iyo culimadooda ay ku dhaqaaqeen waxay gogol xeer u ahayd ayaa la dhigi karaa waxa maanta dhacay in Ethiopia iska soo boodo ay tiraahdo 20 kilometer dhul Soomaali ay leedahay ayaan helnay heshiis ku qaadanay waxa ka horeeyay gogol xeer badan oo dhankaas la xiriiray dadkii Soomaalida ahaana in badan oo badan oo kamid la siixiyay oo looga dhigay Ethiopianku inaanay xilligan cadu toos ah ku ahayn ummada Soomaaliyeed marka wax la yaaba ah in madaxdii noocaas u hadlay ay hadda ay muujinayaan inay wadaniyiin yihiin ay ka soo horjeedaan damaca Ethiopia waliba erayo xogaa yani awood ka muuqatay mararka qaar isticmaalayaan guracan oo kale ayaa kamid ah marka waa wax la yaab adigi shalay dadkan ku tilmaamayay inay walaal yihiin cadu nagu ahayn inaad maanta tiraahdo waa damac guracan ay leeyihiin runtii waa dad israaciin ayaa la dhigi karaa oo ah in ما دام أمد الصوماليات أي يرعى ريسنتها هيك عادي أرين كان إيك قيراتي إن ذات كاس للإسرائيليو أسكري الصومالي جا يقول صهري هاشم عبد الناصر دجالم يا كتر سن دولة فدرال كيان كودا ششيها يا يقول دابين هاي واحد لسه عاد أسكرت الصومالي معدم كودا إنتو ذا عقب بدن دل ششيا يا اللي وصل توابري كوا جودها دل كله توابرينا معلمين أجانب هي وحصابري saraakiish ethiopian kan laga soo bilaabo ee fargelinta ee Soomaaliya ku soo sameeyeen markii dawladdi dhexe maxaysad bare ee burburtay ilaa ay hadda iyaga ayaa aha dadka tababaray askarta Soomaalida marka askariga Soomaaliga ee maanta dadka qaar laga yaabo inay u arkayaan inuu dalka difaaci karo badiisa difaaci karo waa askari uu macalin u yahay sarkaalka ethiopian ka marka way adag tahay in qofna uu macalinkiisa ku caasi ama uu la dagaalamo aad bay u adag tahay arnaantii xataa hadii uu la dagaalamana wax dhici karta in xeeladihii iyo qaababkii iyo sababkii uu ninkan isticmaali lahaa uu ninkaasi si ogeeyay taasoo keenaysa inuu ka gaashaanto marka hadalada iyo mihwarka madaxda dawladda federaalka uu ku wareegsanayo markaad aragtan wuxuu ku soo ururaya heshiiskan waxay ahayd in aanu saxiixno oo maamulka Soomaaliland laga soo wareegto Xasan Sheekh Maxamuud oo kale haadi kelimadaas si cad ayuu u sheegay markii uu ka hadlayay baarlamaanka wuxuu tilmaamay in hadii Ethiopia ay bad rabto ay jirto wadiiqooyin oo diblomaasiya la soo maro taas markuu waxay ka dhigan tahay heshiiskan aanaga saxiixna ay ahayd waxa kaliya meeshan ku jabanay waxay tahay in musabbiixii uu kaga hormaray oo heshiisku saxiixay marka musabbiixii laftiisoo markii uu hadda u jawaabay Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay oo wuxuu yiri madaxda Soomaalida ee Muqdisho ka soo hadlay waxaan ugu heystaan wiiray in heshiiska anaga saxiixna ay ahayd waxaan ku diidan yahay heshiisku waa intaas oo kaliya marka meeshaas waxa la leeyahay karaa wadaniyadku ma jirto ah in dhulka Soomaali la difaaco badeeda la difaaco Xasan Sheekh Maxamuud hadii isaga uu noqdo ninka dulalka ah oo heshiiskan loo soo maro oo isaga confirm gareynaya uu qaadan lahaa marka waxay ku soo urureysaa waxay tahay aniga ila macaamil aniga isoo mar aniga aan dulalkan helo markaas hadii ay taas dhacdo oo heshiiskan wuxuu noqonayaa mid xalaal ah Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu karo sheegay in Soomaaliya la Ethiopia la siiyo 20 km oo dhul badeed ah ay ka faa'iideysanayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bulaashay markii ciidamada Ethiopia 2006 ay Soomaaliya soo galeen haddana ay markale ka faa'iideysan doonto arinkan meeshaas waxa laga dhinsanaya hadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay jirin lahayn ama cabsi ah in dad mujaahidiin ay Soomaaliya ka soo baxaan aanay jirin lahayn Xasan Sheekh Maxamuud uu ka sabri lahaa dhulkan iyo in ka badanba sida uu horeba uga soo sabray oo uu xabashida u siiyay dhulka Soomaali galbeed oo waad xusuusataa mar uu booqasho ku tagay jibjiga xilligi hore ee xilka madaxtinimada dawladda federaalka u hayay wuxuu dhulkani ku tilmaamay jibjiga iyo Soomaali galbeed si guud inuu yahay dhul xabashidu leeyihiin marka baciid ma ahan in Xasan Sheekh iyo kuwa kaga dambeyn doona kursiga ay si fudud ama kaga tanaasulaan dhulka Soomaaliyeed in tahadda maqan mooye in ka sii badanna ay bixiyaan marka waxa soo baxaysa dadka Soomaalida ee hadda qiraanaya ee doonaya inay dhulkooda difaacaan waxa wanaagsan in bowsalada iyo itijaaha saxiixa halka uu ka jiro ay dareemaan ah in hadii la doonayo in dalka Soomaaliyeed la difaaco aanay difaaci karin dadkii shalay iibsaday hadii ay ka soo tanaasulaan oo qadiid asnan ay ka soo baxaan waa meesheeda oo qofku dambigi shalay u galay oo qirto ka soo baxo oo wadadii saxneed u yimaado waa meesheeda taas kama hadlayno laakiin isla iyagii dambihi shalay ee wadanka ku iibsadeen ku taagan inay maanta wadankan difaacayna ay dhahan runaantii waxa noqonaysa tuugi wax lagu aamansaday oo yaani nin tuuga in la yiraado alaabtan hay waa way adagtahay ama aan adag ku wate aan salman hadii aan ka dhaxgalo dadka aan shacabka maadaama aad sheegtay in wuxuu dadka raacis ay yihiin aan xubnaha dawladda federaalka dadku ilaa intay ay fahmi doonaan in ay isdaad raacis ay wadaan dawladda federaalka ama ay xaqiiqda ay ogaan doonaan oo ilaa muddo intay la eegay ku qaado doontaa isleeda shacabka Soomaalida in ay wadada saxda ay fahmaan oo ku aadan mar walba in sidaan oo kale loo dhakro oo iyadoo waxa weeyaan heshiisada la soo galay ama waxa weeyaan shisayaal la socdo in haddana la isaga dhigo dowlad madax banaan oo ka shaqeynaysa danaha dadka iyo dalka runtii waaqica ama wacyiga ummada Soomaaliyeed markaad hadda fiiriso in badan waxa dareemaysa inuu soo hagaagayo Allah subhanahu wa ta'ala yana arinkaas ku mahadsan dad badan hadda way dareensan yihiin in madaxda siyaasiyiinta iyo kuwa dowladda federaalka guud ahaantooda ay heshiiskan ay qayb un ka yihiin lidalka waxa arkaysa dad bulshada oo kale markaad isticmaalayso dad dhahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha qaar oo ku diidanahay laakiin waxaan aaminsanahay in hadda yihiin dadka kaliya ee difaaci kara ee dhulka Soomaaliyeed loona baahan yahay xalay ay ugu dambeysay markii uu soo baxay muxaskarka Sheikh Sharif Cabdinuur kelimada uu ka jeediyay Sheikh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan dad qaadanayay oo sawirada faafinayaan arkay oo leh shabaab Ethiopia markii joogta waa dadka kaliya ee Soomaaliya ka difaaci kara marka ummada Soomaaliyeedna mid aan ogaano sideeda dhamaanteeda way ka wada simantahay in Ethiopiaanku ay cadow yihiin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna waan dareemayaa ama waa la dareemi karaa markii ugu horreysay siday uga hadashay qadiyada inay taabatay oo ay danqisay oo kelimada shacal dheer oo la socotaa oo isla maalinkii uu heshiiska dhacay ay soo baxday Xasan Sheekhna watu ka sheegtay arrinkaas oo Shabaab way nooga hormareen ayuu yiri marka waxaan rajaynayaa insha Allah in wacyiga uu intan ka sii ziyaaday ilaahay inkis waa mahadsan tahay Salmaan waan ku soo laaban doonaa markaan waxaan soo dhoweynayaa Muxsin Xasan Muxsin dhankaada Muxsin Muuse Biixi dhankiisa uu ku hadlay arrinta xujo macquul oo akaan karta ma sheegay marka laga hadlayo badda uu iibsaday soo dhawow adayadu mahadsan tahay Hashim Cabdi Nasir waa su'aal macquul ah oo la isweydiin karo Muuse Biixi iska wadhaaf inuu xujo u haysto inuu bad Soomaaliyeed bixiyo Itoobiya u looge hataa qiil uma haysto u baneenaayo inuu bad ay Soomaali leedahay oo ummada muslimka leedahay Itoobiya siyo mantiqiyan oo waaqiciyan oo taariikhiyan waaqic ahaan iyo maskax fiyow ahaan iyo taariikh ahaanba wax maanta Muuse Biixi u tabriirinayo inuu dhul Soomaaliyeed waliba bad Soomaaliyeed Itoobiya siyo ma jiraan marka hore Itoobiya oo ah cadow ay leedahay Soomaali oo soo jireen ah oo ummada Soomaaliyeed in muddo ka badan 6 qarni loolan iyo jihad ay iskula jiraan Itoobiya oo hadafkeedu ugu weyn u yahay inay tirtirto oo ay baabiiso ummada Soomaaliyeed oo hadafkaasna kaabiran aan kaabir iskaga dhaxlaayeen oo nimankii zucmadii Soomaaliya Itoobiya waxay ka wada sinaayeen in hadafkooda ugu horeeyay ahamka ah uu yahay in ummada Soomaaliyeed la tirtiro oo la baabiyo Itoobiya oo ku tamannisa mar walba in ummada Soomaaliyeed laga saaro khariirada geeska Afrika dhawaan hadii khariirada ka soo fakatay wasaaradooda warfaafinta Soomaaliya wax la dhaha kuma xusneen arrinkan waxa soo bilaabay zaciimkoodii Malas oo Soomaalida uma ogo oo uma aaminsan inay yihiin dawla oo lama dhaqmaan ka dawla ay wax la dhaqmaan reero meel degan oo aakhirkana ay rajaynayaan inay ka dhigaan la samaxallaha qoomiyad ka tirsan qoomiyadaha Itoobiya taasi waa musallam Haashim markii hore oo laga doodi maayo inuu Muuse Biixi qiil u heysanin in uu bad Soomaaliyeed bixiyo laakiin linaftarid ama ka soo qaadno Muuse muxuu cuskaday intaanan u gelin Muuse wuxuu cuskaday inuu bad Soomaali ay leedahay siyo Itoobiya waxaan ka hadlaynaa Muuse shakhsiyadiisa waa kuma markii hore Muuse siyaasi ma aha nin siyaasi oo siyaasada la dabaalan kara ma aha waa nin askari ah oo tababarkiisina Itoobiya ay wax kale ahayd waa nin lagu soo abaabiyay markii hore baataac al mutlaqa in wax walba haye dhaha umana abeyelaya mustaqbal oo waa nin askari oo maalinkiisu ka fikiraya aqoonyahannadan waxay tilmaamayeen Muuse markay xaaladda ku sii adkaanaysay oo dagaalka laascaanood uu ku jabay mucaaradkii uu ku kacay dadka reer Soomaaliland oo dhan ay ka soo horjeesteen waxay aqoonyahannada qiyaasayeen Soomaaliyeen Muuse Biixi ninka la dhahay inuu miciin bidi doono Itoobiya ama dhul hasiyo ama bad hasiyo qorshaha u dambeeyay uu ciyaari doono in Itoobiya ay noqon doonto Muuse markii hore waa ninka waxaan dareemaysaa Abiy Axmed intuuna qorshahan ku dhawaaqin dajiij uu sameenayay oo meelo kala duwan uu ka sheegay inuu bad xoog ama xeelad ku qaadan doono asagoo qiimeynaya ra'yiga bulshada Soomaaliyeed iyo madax ku sheega Soomaaliyeed si ay uga falcelin doonaan markuu waayay falcelin ku haboon oo taliicada yar ee mujaahidiinta kaliya ay ka falceliyeen qorshihii duugnaa ee dahsoonaa in la hirgeliyo ayuu macnaha ku degdegay waxaan markaa lagu tilmaamay safqa inay tahay iyo heshiis inay tahay wax ka jira ma laha heshiis ma aha waa awaamir ay Itoobiya soo rogtay Itoobiyana markii hore waxaa ka go'neyd inay bad Soomaaliyeed xoog ku qaadato ciidan soo kaxaysato iska degto wiji kama laha dawlad federaal Soomaaliyeed wiji kale heen maamul goboleed Soomaaliyeed wiji kale heen ee wadadan diblomaasiyada waxaa ku qasbay Mareykanka iyo dawladaha Yurub yaa ku qasbay ayagoo ka cararay qawaaniintooda ay degsadeen inay qabato horta taa waata Muuse waa ninkaas laakiin xujooyinka iyo qiilasha uu ka hor sheegay saxaafada Muuse qodobka ugu horeeya uu ku dooday waxaa waaye in bad uu Itoobiya ugu saxiixay labada dan ee dowlad labada dowladood ka dhaxeysa soo asaga sheegay danaha ka dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliland dartood inuu ugu saxiixay Muuse markaa ma kala saari karo bayna laqraada siyaasiya danaha siyaasadeed iyo mabaadiida iyo qadaayaadka duulka eenan isdhaafsanin siyaasada waxa soo mara arimo marba si loola dabaasho oo duulka ay isdhaafsadaan waxna waa qadaayaad waaweyn iyo mabaadii duulka ina ka tanaasulin dhulkaana ugu horeeyo ma jirta dawlad adduunyadan dawlad kale dhulsaysay bal dawladaha markay istaagaan oo xoogeystaan waxay isku dayaan inay dhul ballaarsi sameeyaan oo maraaxisha dawladda مراحل أي دولة ده مران وحكم ده مراحل أي هذين أيام دولة ده كله وأي أول قوة قاتان وجميستان دجال كمان تكسر على روش كي يوكرين عنده حياة ودجال أول قصة لسان دجال فلسطين كسر على مركز لجسوا تجينه قضية مسلمين يهود عنده حياة هذا ما دجال أول قصة لسان ويهود وجميستان أول كأنه يبوان ربان مراكن كانوا وده بدك ريح حياة غير فلسطين نواني من كده ده يين أول قوة يحرق يهين وأي ليهن حرية أول قوة إنه يكون على ذان أيقظ حرقة قضب وقضب كوباد وموسى وحقود ضادي إن لبدا الدولة دود أي إسلاف سدان دانا أيها كده حيو قول إن لك لبدشان دان من نقوم كرا أي ومبدأ إيا قضيات قضب كالباد موسى وحوش يقى إن اعتراف لوغو بدالي دونو إنو بطسيو أن كسو قادنو اعتراف كاوش يقى اعتراف وادان سياسة داد أو أن سيتون وينين إتو بيانا ما أقوصان كرتو أو هداي أقوصة تهتا وحو أو ما تريسو حدنا ويكدب بالاتي إتو بيا ورسحافة داد كإسواس أرتي لوغو مشيقين إن إتوبيا أي أقوانسان دونتو سومالي لانساس سيدا صريحة لو مدهين أو وقود المقاشي وحنها أقبان وحال يري إن إتوبيا وحي أسعين دونتا سومالي لان إن أفض ديسو ودونيك أي اعتراف كوكوغاري لهيد ما أهو أن أقوانسان إن ما أها الروش كي مراكن كان حريرو ناكسان لالا إن هاي مادام في طباور أيهين أيغان أغوشيغان إلا أقوانسان ما أها كلية وزيرك ورفافين تورقو صوصاري وحيوجري وحان كشاقان إن سي عكتا أساري لهيد وداد اللغو أقوانسان لها قدب كسدحات ايه موسى كدودا يوحاوا اعتقاد كيس حقيقي او موسى وانين امنسن ومرك هري وانين انا كلا غرانينن عدو جيسا يا صاحبكي يا ولالكي ايا عدو جيسا واتاد كلا موسى وانين او خليغا كسي دمادي او ميشا و خو ربا مادام او كتغاي عليا وعلى اعدائي وحل دهو ديلايا مادام ميشا اني ان كتغاي انا كسو لابن دونين ايدون خريبي او سومالي ان كديلي ان كتغو ايو ليهي قدب افراد ايه موسى او كعلعليا وحاوايه نظرية لها نظرية الهزيمة أيضا اللي سوى قارين ودقال بقونا دعين يو موسى سيجبي معنا وحقود وضي إتوبيا وادات تنوين وادات تربدا إمكانيات بدن عسكري اقتصادي يو حيها استان دبلوماسية يدعمين مركب بده إن إنت يحوكو قادان لهايين أناقا عن سيسين وانا نظرية آد أفوالحن ونظرية الهزيمة لها وعل هرتي يو سيجبي نمانك قواعد السطوة نمانك كهلنا وحالها وحقود المامان ووفوشحن دولك يا أمم كلاقوا قبصة إنه يسيج جبان ده قال كيف أيده اللي جاري وحنا نن هالشي مو موسى وقدوه ده مركه واقع أي حقيقة هذا اللي هبن ده واقيل ملغى أو الله طورا أو حلق أنا كجرين أو وحصل أنا وموسى وقدوه ده هل قذب أو ما أنت لقيه كره موسى وقدوه ذي كره أم موسى عن كره أم ضد وكذا ذي كره فلن حجية فكرة إنه نقطة إسكاب داي حتى قيل إلى نظرية معها وما أنت كل هيك رموز بات سوماليا ده نقول له جي إتوبيا وأنا أرن آدي أضيف الحن أنت هذا كبحن مسبحي ما داب هذا أو شيء إنه إتوبيا بدأ أصيح حي يعني إنك استوقف ضدك كنا الجبل ده وقي قيابة كم ذا هيك فل عليا أرن تاسنا أدي وسهر جستين ما لديه كرا إنه هو بربي إنه إتوبيا كتوس أو بيرة أو نقض السدا يعني مصطفى عجرا كلا أو سوى حبك قد ونانين يعني ما ملا توس أو هستا أدي سببا waata yashim een waqdab ee aqoonyahannada ka doodayaan oo muuse horena way u sheegeen oo ninkii ugu horeeyay ee xilka Soomaaliland qabtay ninkii Ciyaal la dhigi jiray waa kii sheegay inuu rabo inuu ku biiro Itoobiya oo maamul ka tirsan Itoobiya inuu noqdo muusena maanta baciid ma aha oo qorshahaas aqoonyahannada arimaha daahsoon indhindhay waxay sheegayaan in muuse ayba ka go'need markii hore inuu noqdo maamul toos u hoostago een Itoobiya Itoobiyana waa qorshe ay u riyaqsan tahay oo ay soo dhaweeyayso oo in ay Soomaali kara jarjarto laakiin Itoobiya qorsheeda markii la fiiriyo in maamulka Soomaaliland kaligiis ay qaadato damceeda ka weyn macna oo iska la weyntahay maamulka Soomaaliland way qursaneysa waa dawlad u halgameysa Soomaaliyo dhan iyo geeska Afrika dhan say u laqi lahayd marka ayda macna uma sameeyayso inuu Muuse u tago u dhaha in inaan kugu biiraan raba ee waxa macna u sameeyeen inay u tasiiliso maamulka Soomaaliland inuu u tasiiliyo Soomaaliland ee maamulka Soomaaliland inuu u tasiiliyo Itoobiya wadooyinkii ay Soomaaliya ku qabsan lahayd waxaana ugu horeeya bada la siiyay oo maxsan tahay muxsin dhigaysaa wali waxa dhigaysanaysa barnaamijka deerada jamcaha oo maanta aan ku falqaynayno boobka Ethiopia ay ku hayso bada Soomaaliya markaan waxaan soo dhaweynayaa Cabdifitaax Cabdifitaax waxa sheegtay in Ethiopia ay wadamo badan ku taageerayaan boobka bada Soomaaliya arintaas maxaa u sababa ayaa la dhigi karaa intaanan gelin muxsin hadalkiisa ayaa taariikh ajeeb ah xusuusiyay garan su'aash ugu dambeysay Muuse Biixi la xariirtay Muuse heshiiska meesha uu ku galay ma ahan dhul Soomaaliyeed ma ahan waxa ajeeb ah dhulkaagi ayaad bixinaysaa haddana diyaarad ayaad raacaysaa, qarashka ayaad bixinaysaa, waddankii dhulkaaga qaadanaya ayaad u tegaysaa, dadkiisii ayaa kuu sacbinaya. Sawir aan arkayay baadiriyaal ayuu la kulmay heshiiska kadib. Cimaamadihii iyo maryihii waaweynaa ee baadiriyaasha ayaa loo xiray isagoo faraxsan oo qoslaya ayuu ma aragtay meesha jooga. Marka waxaan soo xusuustay fadradii imaaraadkii islaamiga ah gudaha Itoobiya ka jiray xilli ka mid ah xilliyadii burburka, waxaa jiray mid ka mid ah dadkii hogaamiyaasha ahaa Soomaalida ee ay si wax ka noqdeen maamul goboleedyadan kulley way dhaameen, ayaa waxaa la soo xiriiray boqor Itoobiyaan ah. Waxaa lagu yiri, waxaan kaa doonayaa gabadhaada adigu aad dhashay inaad ii guuriso. Kayfiyadana waa loo sheegay. Waxaa la yiri, waxaad ii keenaysaa gabadha oo cillaan aad u soo saartay, gelbiskeedana waad ka soo qayb galaysaa, gurigeega ayaad iigu keenaysaa. Waa nin dhan oo hogaamiye ah oo dhul dhan ka talinayay oo maamuladii daciifay ee imaaraadkii ka tirsanaa. Marka tii ayay ku soo xusuusinaysaa in Itoobiya loogu tago Addis Ababa oo bad Soomaaliyeed loo soo saxiixo. Marka waxaad leedahay waa untaaridu is soo celisay, maadaama hadda Muusebiixi oo bad soo saxiixay oo weliba la dhigi karo inay gabar ka sii qaalisantaa. Aad iyo aad Haashim, waa taariikhdu mar walba way is soo celcelisaa. Mar dhinaca gabar ha lahaato sawirkeeda, mar bad ha lahaato, mar dhul ha lahaato, mar hawo ha lahaato. Marka cajiib ayay ahayd. Waxaa kaloo cajiib ahayd oo horey looga hadlay Muusebiixi warka uu meesha ka sheegay, yacni war diyaarsan ma ahayn uu iska hadlay. Kadib ayaa cajaladii la soo jarjaray oo codad maaragtay humaag fara badan uu ka muuqdo lagu soo kabay. Marka waa runtaa taariikhda ayaa issoo celcelinaysa. Su-aasha haddaan gudagalo, maxaa keenaya mar walba in Itoobiya muxuu ahay dalal kale ay soo raacaan, xataa qaarkood baa hadda carab ah, imaaraadka carabta uu ka mid yahay? Arrintan marka waxaa u sabab ah lix arrimood, wayna ka badan karaan, laakiin lix arrimood ayaa waxaa laga dhigi karaa qodobada ra-iisiga ah ee sababta u ah: kow, Soomaalida oo isku diin ah; labo, Soomaalida oo hal madhab, madhabka shaaficiyada ku dhaqma; qodobka saddexaad wuxuu yahay Soomaalidu waa isku af, lahjado dabcan way jiraan laakiin waxay leeyihiin af Soomaali la yiraahdo; qodobka afraad wuxuu yahay 70% dadka Soomaalida waa dhalinyaro, waa dhif adduunka wadamo miisadaas leh; qodobka xiga wuxuu yahay Soomaalidu waxay leedahay dhul aad u ballaaran, kheyraad fara badanna uu dhexeegaago; kan xiga, Soomaalidu waxay leedahay bad aad u dheer, 3,373 kilomitir ah. Taas ayaa marka waxay keentay in Soomaalidu ay cadaawad u abuurto. Wax walbana waxay kasoo bilaabanayaan cadaawadda diinta ayay kasoo bilaabanayaan. Marka saa darteed, diintii ayaa Soomaalida lagala dagaalamay, qawaaniin baa loo sameeyey in maamul islaami ah waddanka uu dib ugu soo laabto ayaa mar walba muxuu ahay lagala dagaalamayey, ilaa maanta uu ka socdo waddanka dagaalkaas oo taanki la keensaday. Isku madhabta Soomaalida juhdi badan ayaa la geliyey, dadka qaar ayaa lagu dayay inay Shiica laga dhigo, bale hadda waxaa la sameeyey qoom dhahaya anagu waxaan nahay qoom Luud. Yaxye Camre, waad maqlaysay golaha wasiirada inay ka mid yihiin, waa nin xogogaal ah oo UN-ka u shaqeeya oo siminaarada siiya golaha wasiirada iyo xildhibaanada. Marka wuxuu sheegay si public ah oo warbaahinta ah in golaha ay ka mid yihiin niman kooxahaas magacaas leh inay ka mid yihiin ayuu sheegay. Xagga marka isku madhabka, dagaalkaas ayaa lagu soo qaaday. Isku af, dastuurka waad aragtay, Soomaalidu waa ummad Afrikaan iyo Carab ah, laba luqadood ayay ku hadashaa. Dastuurka horena waxaa ku qornaa ummad leh af qura. Taas waxaa kasii daran ummaddii dee afaf kala duwan iyo intaas 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa waddankii laga saaray. Markaasaa waxaa wadamadaas iyo qurbaha lagu dhalay jiil dhan oo afkii Soomaaliga aanan aqoon. Laba wiil oo waxaa la ii sheegay hal aabe uu dhalay oo ku kala nool Norway iyo Ingiriiska. Markii la isku keeno ma isla hadli yaqaanaan oo maaragtay isku af ma ahan. Marka generationkaas ama jiilkaas oo dhan markii lagu soo celiyo, waxaa meesha ka baxaya Soomaali inay isku aftahay. Meesha way ka baxaysaa oo dagaal iyo dhaqaale fara badan iyo juhdi fara badan ayaa lagu bixiyey. 70% waa dhalinyaro ayaa la yiri. Dhalinyarada maxaa ku socda maanta? Dhallan rug ayaa ku socda, qaar waa lala dagaalamayaa, qaar waddankoodii muxuu ahay waa laga saaray. Haddoo Itoobiya la leeyahay bad ayaa loo saxiixay. 100,000 oo dhalinyaro ah magaalada Muqdisho waxaa loo sameynayay ciyaaro stadium Muqdisho, iyo koonis iyo horyaallo ayaa socda maamul goboleed Hebel iyo ciyaaro ayaa lagu mashquuliyay dhalinyaradii. Dhalinyaradana qaabkaas ayaa loola dagaalamay, weliba waxaa kasii daran taytallada sida loo xayeysiinayo dhalinyaradii hadda agaasimo iyo muxuu ahay professor hebel iyo editor iyo danjire iyo taytaladaas xaggaas ayaa focuskooda la aadiyey. Markaasaa waxaa meesha ka baxay muhiimadii iyo kaalintii ay lahaayeen idinka ammaanada xilkii eega qaabili waatuu dhahayay Xaaji Aadan. Marka ammaanadii dhalinyarada ay ahayd inay qaadaan meesha waa laga saaray, duulaankaas maskaxda ayaana lagu soo qaaday. Khayraadka marka laga hadlo dhulka 3 million oo hektar ayaa wax lagu beeri karaa Soomaaliya. Haddana inta la beero waad ogtahay dagaalka ku socda FAO, WFP, ubiyada in lagu soo faruuro, dadka la yiraahdo lacaga in siinayna iska dhaafa waxa tacbanina, imaada muxuu ahay xiriyaha barakaca, ninkii beerta cabada lacagna uma lahan, dagaal noocaas ah. Badii heshiisyada la galay sida reer galbeedka loogu wareejiyey waa arrin macluum ah. Dowladda Cabdulla Yuusuf ayaa hadda ugu horreysay oo midowga Yurub. Waxaa doontaan baad ka samaysan kartaan, maraakiibtiina way ku soo xiran kartaa, qofka doontaan ayaa dili kartaan. Markaasaa badii ilaa hadda waxa ku socda xaalufkii badda badweynta Hindiya iyo badda Cas ayuu Allah subxaanahu wa ta'ala Soomaaliya makaniyay. Bad ahaanteeda waxaa kasii muhiimsan istaraatiijiyadeeda meesha ay dhacdo, oo ciddii joogta badweynta Hindiya iyo badda Cas saameyn xoogan ayay ku leedahay, waxayna la mid tahay kanaalada caalamiga ah sida Suez iyo Panama iyo Ras Gardafu iyo ayay la mid tahay. Waana midda keenaysa marka in Ethiopia ay meeshii ugu sii muhiimsaneed ee badda Cas ay tiraahdo waan degayaa si ay ugu fududaato. Waxaana daad ku bilownay boqoradii Xabashida ay dhahaysay Maka ayaan ku duuleynaa. Nabigana sallallahu alayhi wasallam xadiis ayuu ku sheegay niman Madiga gaaban oo madmadow inay kharibi doonaan Kacbada. Marka meeshaas waxay u arkaan istaraatiiji oo halkii ugu muhiimsaneed ay Xabashidu marka ay doonayaan. Haashim markaan soo khulaaseeyo ujeedada Soomaaliya loogu soo duulay waxa weeyaan istaraatiijiyadaas. Nin professor waa tuu dhahayay nin gaal ah ayaan la kulmay, maxaana lagu haystaa baan ku yiri. Markaasuu igu yiri, you a victim of your resource, waxaad dhibban u tihiin oo la idiin dilayaa oo dagaalku idinkugu socdaa dhaqaalaha aad haysataan. Badeena marka 24 saac waxaa la yiraahdaa Hashim, istaraatiijiyada marka la fiiriyo waxaa mara 500 oo maraakiib ah oo adduunka isaga kala gooshay. Khayraadka kale ee aan la isticmaalin ee dhulka yaalana waxaa ka mid ah shidaalkii, uraniumtii, macdantii, xoolihii iyo wixii lamid. Intaasoo marka la isku duubay ayaa keenaysa in qolo walba danteeda ay ka aragto in Ethiopia soo raacdo. Imaaraadka Carabta ayaana ugu horeeya, Djibouti madaxweynahooda Ismaaciil Cumar Gelle oo dullaal weyn ah ayaa ugu horeeya. Dullaalnimadiisa Ismaaciil hadda ka hor badda waxaa ku qaribmay markab shiinaha uu leeyahay oo siday waxyaabo asnaam dayman ka samaysan iyo maar iyo waxyaabo noocaas waday. Markabkii shiinaha dowladihii soo maray sida dowladii Maxamed Siyaad Barre way isku afgaran waayeen in uu la baxo alaabtiisa iyo wixiisa. Waxa lagu heshiin waayey lacagta. Shiinaha wuxuu gaaray $30 billion in uu bixinayo loona fasaxo. Maxamed Siyaad Barre uu ka diiday. Laakiin Cabdullaahi Yuusuf ayaa u fasaxay shiinaha Ismaaciil Cumar Geelle kadib markii uu dullaal ka soo noqday. $3 million kaliya ayaa lagu qaatay markabkaas oo ay kala qaybsadeen Ismaaciil Cumar Geelle iyo Cabdullaahi Yuusuf. Marka fursadaas ayaa u muuqataa oo dad ay wax ka saxiixan karaan iyo khayraadkii waddanka oo sidaas ah. Waa mahadsan tahay Cabdifitaax. Markaan waxaan soo dhaweynayaa Salmaan Axmed. Salmaan, heshiiskan maxay ka yiraahdeen warbaahinta iyo madaxda wadamada reer galbeedka? Waad mahadsan tahay Haashim Cabdinaasir. Sida aad la socoto taariikhiyan nadiidib loo eegana ka muuqanaysa reer galbeedku weligoodba Xabashidu way ku garab taagnaayeen ama way ku taageersanaayeen inay boobaan dhulka Soomaaliyeed iyo baddiisaba. Oo Tiyaad Cabdifitaax uu sheegay iyagoo Bartoqiiska kala macaamilayay sidii dhul Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen, iskuna suuq geynayay inay weerari doonaan Kacbada iyo dhulka barakeysan Xarameynka. Sidaasi la mid a ayayna maanta reer galbeedka oo Mareykanka uu tungan yahay Ingiriiska iyo guud ahaan dowladaha midooda Yurub ay u taageersan yihiin in Ethiopia ay qaadato dhulka Soomaali ay leedahay. Jindai Fraser oo mar soo noqotay wakiilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika horey ay u sheegtay oo waxay tiri macquul maahan in malaayiin qof ay badla'aan ahaadaan iyadoo Ethiopia ula jeeda dad tira yarna ay bad intaas leeg ay haystaan. Marka Mareykanka iyo Yurub iyo dowladaha reer galbeedka oo idil way taageersan yihiin, wayna soo dhaweynayaan in Ethiopia ay dhul hesho, laakiin siiqada ay ku helayso ma rabaan inay noqoto mid soo kicisa ama baraarujisa dadka sida hadda dhacdo oo kale, iyagu ma rabaan. Lidaalika hadaladooda waxay u badyihiin kuwa nifaaq iyo isdabamarin iyo uu ka buuxo oo waxay leeyihiin qadiyada wada diblomaasi aha lagu dhameeyo marka laga hadlayo heshiiska hadda badda ay ku qaateen maamulka Somaliland uu badda ku siiyey dowladda Ethiopia. Marka waa intaas oo ah in ay rabaan ay ka go'an tahay in Ethiopia ay la wareegto dhulka Soomaaliyeed iyo baddiisa iyo khayraadkiisa, laakiin aanay taasi keenin inay baraarug iyo wacyi ay yeeshaan dadka Soomaaliyeed ee arrinkaasi ku baraarugaan. Marka dhammaantood markaad isku soo duubtay warbaahintooda iyo madaxdoodaba waxay ka dhigayeen ama soo jiidinayeen in xaalka la qaboojiyo. Haddii ay dhab ka tahay oo ay doonayaan ama qofka dulman ay garab taagan yihiin, waxay ahayd inay dhahaan Ethiopia ku khaldan tahay in dhulka Soomaaliyeed ay kala goyso ay kala qaadato. Heshiiskaasina waa heshiis baatila ama xaaraana ama mamnuuca oo halis gelinaya amniga caalamka. Saasoo kale waa hadashaya macquule. Dad sida Ukraine oo kale hadda marka laga hadlayo Ruushka uu kusoo duulay, Mareykanku warkiisa uu cad yahay, Ruushka wuxuu kusoo duulay dal Ukraine la yiraahdo, waa inuu ka baxaa, waa inuu wadankiisa dib ugu laabtaa, iyagoo ku talinaya in wadahad xaajoodiye la galo hoos loo xaliyo. Ma arkaysid? Bilcagsi, Zelenski maruu isku dayay inuu Ruushka Putin la wada hadlo, way ka diideen Mareykanku, way ka xanaaqeen arrinkaasi oo waxay dhaheen lama wada hadli kartid. Marka xaggaas markii joogto waa in Ukraine ay wadankeeda difaacdaa iska dhicisaa oo ay ku saxan tahay Mareykanka iyo Rabbeedku saas ay aaminsiyiin. Soomaaliya markay timaadaan waa in hoos loo xaliya arrinka, la dejiya, la qaboojiya. Yacni markaas waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya Ethiopia ay wada qaybsadaan badi Soomaaliya oo Ethiopia qayb laga siiyo, macnaha sidaas ay raalli ku yihiin. Soomaaliya oo idil inay qaataan dowladda Ethiopia ay qaadato, Mareykanku iyo reer galbeedku wax culays oo maarkaan, iyaga ayaana ka shaqeyn jiray weligoodba. Iyaga ayaa 2006 markii Ethiopia ay kusoo duuleysay Soomaaliya madaxtooyada qabsanaysay Mareykanka iyo 19-tabinigii, iyaga ayaa taariikhiyan markaa dib u eegto Bartoqiiska iyo dowladihii Yurub kaalintay ku lahaayeen dagaalkii lala galay imaaradihii Islaamiga geeska Afrika waad la socotaa, oo markii dadka Ethiopianka ay jibin waayeen Axmed Gurey iyo mujaahidiintii la socotay, Bartoqiiska ayaa soo duulay oo badaha soo maray. Christopher Digaama ay xirtiisii raggiisii ayaa meelahan yimid, dagaalka iyaga galay, iyaga ayaa cadowga noo qabtay. Mareykanka iyo reer Yurub iyo dhammaantood markaad isku soo wada darto, wax culays ah uma arkaan in Soomaaliya la siiyo xabashida Ethiopia. Wayna u dagaalamayaan ama way usoo jeedaan, way u dhafraan, wayna dhiirigeliyaan sidii si fudud Ethiopia loo siin lahaa dhulka Soomaaliyeed. Waa hagaag. Gunaanadka ayaan ku dhownahay. Muxsin ayaan soo dhoweynayaa markan. Muxsin, waxaad ka warantaa dadka Soomaaliyeed dareenka ay ka muujiyaan, mase jiraan wax adiga si gaara ku soo jeetay oo ku saabsan qadiyadan? Mahadsantahay Hashim Cabdi Naasir. Dadka Soomaaliyeed, suu walaalka Salmaan Axmed sheegayba, waa dadka loogu dhiiran la'yahay waddankooda in la boobo. Oo Nicholas Keynin la dhahaa wuxuu dhahay dadka Soomaaliyeed lama qiyaasi karo, macnaha waxyaalo badan oo lagu sameyn lahaa dalkeenna iyo boobid badan oo loo geysan lahaa kheyraadkeenna waxaa looga cabsanayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dajiijka ay ka sameynayso. Dadka Soomaaliyeed ee ka falceliyay arrinta badda ee aniga khaasatan saameynta igu yeeshay ee baraha bulshada isticmaalo, labaan u kala qaadeynaa saameyn mubashira ah oo bishaareynaysa oo hididiile ku gelinaysa amal direyso oo ay dadka sameeyeen, iyo falcelin ay ka muuqato intikaasa iyo inkisaar iyo jab iyo dad maskaxda laga qabsaday labadaasi iskugu jiraan dadka Soomaaliyeed ee ka falceliyay arrinta badda. Haddaan ku hormarno saameynta fiican iyo fariinta suuban ee ay dirayaan bulshada Soomaaliyeed badankeeda iyo aktarkeeda, haddii waxa ugu horreeya shaki kama taagno bulshada wilaayadka ku dhaqan kanaalka wararka Al-Kataib Al-Ikhbaariyana laba isdaaru kasoo saaray dadka Soomaaliyeed ee wilaayadka ku nool iyo culimada Soomaaliyeed iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed say uga hadleen arrintaasi badda Soomaaliyeed loogu loogay Ethiopia. Sidoo kale dhageystayaasheena waxaan maqashiinaynaa codadka dadka ugu saameynta badan ee ka hadlay arrintaasi, ayagoo ku tilmaamay Ethiopia inay cadowgooda tahay, Ethiopia inaan baddooda la siin karin, arrinta Ethiopia badda Soomaaliyeed lagu siinayo inay tahay samin kalbaka iyo akulka ay tilmaameen, oo Ethiopia in loo cayilinayo ummadda Soomaaliyeed beri ka maalin, loona fududeynayo khinjarkii ay ummadda Soomaaliyeed ku mudi lahayd oo ay kaga adkaan lahayd. Waxaa la saadaalinayaa dagaal ay Soomaali iyo Ethiopia galaan waddada keliya Ethiopianka looga adkaan karo inay tahay badda, oo Ethiopia waa dowla xabiisa oo xabsi ku jirto oo malaha istaraatiijiyad weerar iyo mid difaac labadaba malaha. Khinjarkii marka ay Ethiopia ka dhineed, yaa waxaa la siiyey Ethiopia وانا هذا الكاس وحكو تلمامين بلشادة صومالية دي كفل عليي ان عادو قادي ادقعان تقلسي وحي وكوغودي للها سيدو كالها دان اغنى دادك قرال كو عبري دارين كو هذا حاكمي دا وحا السوجي تي ابوان كو عبري دارين كيس لابدتو دعو وقرارة وجري دادي هو لعونا هيا اياغانا اسعونا هيا دادي هو لقادانا هيا اياغانا اسقادانا هيا ارايغاس كلمات كاس وكلمات aad u weyn oo Soomaalidu ku tilmaamay in la raamsanayo dhanka kale ay is raamsanayaan oo ay ku sii jeedaan dagaal daaxili ah Soomaaliland wax ka dhacay ka warqabta maamulkaasi maanta Itoobiya badda siiyay koonfurta Soomaaliya meelo badan oo shabeelaha dhaxa wax ka dhacay ka warqabta in FDE dhankaas maalin walba waxaan tabidnaa dagaal beeleed ka dhacay iyo dadkii Soomaaliyeed inay ayaga isku foogan yihiin waxaan leeyahay digid Soomaaliyeed ayuu muusawraya dalkuna waa dalkiini Soomaaliyeena waa mid wallahi hal aadin in aanay Itoobiya haday halka timaado in cirka dabka raaci haday Itoobiya halka timaado wallahi adigooda koobad waxa weyn musbax iyo Sleeban gaal yeyna kaayn ba saddexda ayaa dalka walaya waxaan leeyahay ilaahow naga qabo saddexda ilaahow naga war naga ho aamiin ilaahow naga ho aamiin ilaahow naga ho aamiin ilaahow naga qabo saddexda cudur dad yahow la culaya ayaguna is culaya dad yahow la gadaya ayaguna is gadaya ayaa leenay saaka wallahi bada Soomaaliya imaha shacabkeedu difaacaniya dhulkiiba cuntay badiina culimi wallahi falastiin baan noqonayna falastiin dhagax baan ku dagaalamayna muuse anaga nama matalo muuse waqtigiisu wuu dhamaaday waxaan u sheegayaa badan waxa iska leh inanka ila raas casir iyo raas kamboni jooge ina ka yara raas asayr iyo raas kamoni joogaale safeexow safeer iyo eray Itoobiya dhayal ku qaadatay maanta waan soo jeednaa waxa ka yimid muusaw barigi baad xutay oo dhulki baad xutay ee baa shacabka bilaadanka ma ku waran xuto waxa shacabku ka yimid muusaw adigana maxkamad diyaar garow wallahi maxkamad baan ku saareyna tii hore dadka aad laysa go'd cadde ayaan la yaabnayne ma taasan ma keentay wariyaha sidoo kale waxaad arkaysaa dad ku goodinayo Soomaalida buuqa naga dhaafaan iyo badba Itoobiya siisan ay leeyihiin badoodii la sii Itoobiya ay ku faraxsan yihiin muxsinow een tusaale waxaan arkay een dad Itoobiyana oo xilli hore la soo galiyay Soomaaliya oo luqada Soomaaliga si fiican u bartay isla markaana sheegaya inay arintaas ay ka soo horjeedaan macna ayagu Soomaali iska dhigaya hadana inay Itoobiya soo dhaweynayaan oo badi in la siiyo Itoobiya ay ayagu ay dhirigelinayaan marka ma la dhigi karaa dadkaas inay u badanyeen dad Itoobiyaan asalkoodu u yahay laakiin luqada Soomaaliga barta in bitaakid waa war aan ku soo waday oo xalay raadaa muamaraadka markii la sameeynaayo dadka waa loo sameeyaa muamaraadka dadna way sameeyaan dadna waa lagu sameeyaa dadna waa loo sameeyaa oo dadkan hadda Itoobiya u muujinaya inay ku faraxsan yihiin in bad Soomaaliyeed la siiyo ama asalkoodu jinsi Itoobiyaan ha ahaadaan ama dad Soomaaliyeed dad jinsi Soomaali leh ahaadaan waa dad loo diyaariyay in qorshahan markuu dhaco safqadan markay dhacdo dajiijka ee dadka sameyn doonaan ee fiican ee arintaas loogu hortagay dad u babacdhigay in la helo oo madax kaligood Maxamed Saciid Siyaan oo shacabka naftirkiisa kaalin weyn uu ka qaata inuu qorshahaasi hirgalo intaas aan baxaysh waa hagaag gabagabadii barnaamijka ayaan ku dhawnahay markana waxaan soo dhawaynay Cabdi Fitaax mar walba waxa la sheegaa in Itoobiyaanku ay yihiin dad aad u badan Sheekh Jaamac Cabdi Salaam iyo dad kale waxay sheegeen in arintaas ay tahay waxba kama jiraan isla markaana uu ku jiro boonboonis badan marka maxaa Soomaalida marka laga hadlayo loo liida marka Itoobiyaanka laga hadlayana aad loogu badiyaa sababta ka dambeysa maxay tahay arintan runtii waa qadiyad aad sanadihii dambe isku soo taraysay waxaad la socotaa qarnigii 20aad aakhirkiisii ayaa waxa bilowday wax la yiraahdo duulaanka maskaxda markii laga daalay oo la fahmay duulaankii reer Yurub ay qaadayeen oo hubka iyo ay ku duulayeen dadka markeen xuquusha laga gumeysto anaga marka Soomaaliya Itoobiya mar dhaw ayay bilowday inay tiraahdo 120 milyan aan nahay 130 milyan aan nahay Soomaalidana hatta wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka mar uu wasiirka ahaa Cabdiraxmaan Ciinte aad baa loo liiday tirada dadka Soomaalida si ula kac yaani waxaan tira koobnay baa la leeyahay halkee laga tira koobay dhulka intiisa badan xarakada mujaahidiinta ashabaab ayaa ma aragtay ka talisa halkee marka laga tira koobay daraasada la sameeyay noocay bay tahay aad baa loo liiday barnaamij aad looga shaqeynayo weeyaan arintan sidoo kale waxyaabaha duulaan maskaxeedkan lagu soo qaaday Soomaaliya waxa kamida Soomaalidu waa dad geel jireyaal ah Minilik iyo Haile Selassie iyo Sas Bay Orange jireen waa dad geelooda iska raacdo oo meelahooda mara markaad fiirisa xagga xadaaradana kun sano ka badan ayaa magaalada Muqdisho tahay caasimad weyn oo Afrika qadarin ku leh marba waxaa la oran jiray caasimada ugu weyn, caasimada ugu xadaarada badan qaaradda Afrika ayaa mar la oran jiray, ayaguna Addis Ababa ee qarnigii 19aad aakhirkiisii ayaaba la aasaasay oo guryo iyo dhismayaal iyo waxaas iyo ay yeelatay. Marka nin space-kaas ama farqigaas oo idin dhaxeeyo xadaaradiina ayaa wuxuu ku leeyahay geeljira ayaa tahay meelahaad iska warwareegtiin, annaga muxuu ahay noos imaan jirteen. Taa waxaa weeliya 405 sano ugu yaraan Itoobiya dowlad Islaamiya ayaa ka jirtay oo muslimiinta ayaa maamulayay oo Soomaalida ugu xoogganaayeen. 30 sano oo ka midana waxaa maamulka hayay Imaam Axmed Gurey iyo Amiir Nuur oo ka mid ah maaragtay umaradii Soomaalida ahaa ee dagaalka jihaadka ka bilaabay Zeylac ee ku tagay gudaha Itoobiya. Dulan maskaxeedka waxaa kale oo ka mid ah in la yiraahdo anagu 77-dii dagaalkii aan qaadnay wuxuu ahaa mid khald ah, Itoobiya anagu kama aanan fiirsan arag siyaasiyiin ah in la soo programiyo oo la yiraahdo warbaahinta ka sheega. Waan jabnay 7-aad iyadoo saraakiishi iyo taariikhdu ay ku xusan tahay in Itoobiya Addis Ababa loo dhawaaday oo gaalada caalamka oo dhan ay soo qeeliyeen, ayaa haddana waxaa lagaaga sheekeynaya waan ku jabnay dagaalkaas. Maxaa keenay arintaas? Arintaas waxaa keenay dhalinyaro ayaa la qaatay jaamacadaha Itoobiya aad baa loo aadaa. Waa barnaamij maaratay reer Yurub ay dhaqaale ku bixiyeen oo waqooyiga laga qaadayo kun, waqooyiga bari Puntland laga qaadayo kun kale, Muqdisho iyo Koonfurta laga qaadayo kun kale. Dadkaas baa lagu soo celinayaa iyagoo taytal la wato, xilal loo diibay agaasimayaal, taliyayaal. Hadhow warbaahintii ka hadlayaan marka. Warbaahintii markay ka hadlaan waxay ku sheegayaan Itoobiya inay dhaqaaleheedu uu kobcay. Halkee buu ka kobcay dhaqaalaha Itoobiya? Maalin walbuwaatan UNICEF iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha ay sheegayaan in macluul loo baabay oo gaajo loo dhimanayo oo ay leeyihiin meel aan wax kale soo degno, malahan bad ma haysano, dhaqaalihii baa kubcay baa ayaa leeyahay. Marka ugu dambeyntii Hashim habeen hore macnaha sida loo jabay oo dadka qaar loo qabsaday oo gumeysiga ay ugu jiraan ayaan rabaa inaan suureeyo. Nin xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ayaan habeen hore wacnay, waxaan isla joognay Maxamed Cali warqabadka. Dabcan dhacdo walba qof ku haboon ayaa markaas la wacaa, nin dadka wadaniyadda iyo aaminsan, dhinaca kalena beesha caalamka iyo hay-adaha iyo shisheeyaha iyo fahamsan ayuu ahaa. Xilalna ka soo qabtay dowladda federaalka marar horena aanu wareysanay, magaciisa dabcan waqtiyo kale iyo munaasabado kale ayaa laga yaabaa inaanu sheegno. Ninkii wuxuu yiri uu naga codsaday arintan waa arin aan laga aamusi karin oo qof Soomaali oo damiir le uusan ka aamusi karin buu yiri. Laakiin karti aan ku hadlo iyo meel xor ah ma joog, eragaas buu isticmaalay. Mas-uuliyad ayuu dowladda federaalka soo qabtay. Saa darteed waxaan idinka codsanayaa buu yiri, haddii hadda aan idin hadlo ummadda Soomaaliyeed ayaan been u sheegayaa, been inaan u sheegana ma rabo. Marka wixii aad ummadda u sheegi kartaan u sheega ayuu yiri. Taas marka waxay ku tusaysaa micnaha in siyaasiga Soomaaliga ah maanta halka uu joogo iyo meesha uu marayo ayay ku tusaysaa. Gabagabadii ayaan isla soo gaarnay, markana waa qodobka ugu dambeeya. Waxaan soo dhaweynayaa Salmaan Axmed. Salmaan, arintan boobka badda haddii aan laga hortagin maxay tahay saameynta juqraafi ee ay keeni karto? Soo dhow. Aad baad u mahadsan tahay Haashim Cabdinaasir. Waqtigan waa iska gabagabo, waan soo koobaya insha allah. Sidaad la socoto, dowladda Itoobiya waxaa dhulbadeedkan la siiyey, haddii ay ku usuura gasho ama ay ku guuleysato inay hesho, ay ka dhigan tahay in badda cas ee qayb ka mid ah ay soo cagadhigatay oo ciidanka Itoobiya hadda la dhisay ay badda cas degeen. Badda casna waxaad la socotaa waxaa mara Bawlmandab oo ka mid ah marinada ganacsiga adduunka kuwa ugu muhiimsan oo ah albaabka koonfureed ee badda cas, sidoo kalena gacanka cadan ee ku xira badweynta Hindiya, laguna tilmaamo inuu yahay wadada ganacsi ee ugu kooban ama ugu gaaban uguna qarash yar isku xira bariga Aasiya iyo wadamada Yurub. 10% ganacsiga adduunka ee badda marana uu maro. Itoobiya marka waxay ka dhigan tahay in meel istaraatiiji noocaas ah ay gaartay oo ay qabsatay oo ay ka heshay goob ay saldhigato ama ay caga dhigato. Taa marka waxay keenaysaa in ciidanka Itoobiya ee dhulkaas baddaas la wareegay ay halis amni oo dhanka cuntada ah ay geliso Soomaaliya lafteeda, oo meeshii maraakiibta ganacsiga cuntada noocyadooda kala duwan ama badeecadaha ganacsi ay nooc wada ay soo mari lahayn haddii cadowgaaga uu qabsado, waxay ka dhigan tahay inaysan wax maraakiib ah oo ganacsi aysan kusoo gaari karin. Taas waa mid oo hadii dagaalku uu sii xogeysto oo sii socdo dawladda Ethiopiana ay ku guuleysato inay dhulkaas la wareegto halis ayaa runaantii ku soo food le ummada Soomaaliyeed oo waxa suuragal hadleeda inay dhacdo cunqabateyn dhanka badda ah oo Ethiopianku ay sabab karaan bitaakid waa sax oo hadii ciidanka Ethiopia la siiyay dhulkan badeedka muhiimka 20 km ay degaan ay u soo gasho ay ku guuleystaan waa go'doon halis ah oo Soomaaliya qayb ka mid ah ay gashay waxa kale arinkaasi ay keenay kartaa Heshim Cabdi Nasir in ciidanka Ethiopia hadii ay la wareegaan badda cas dhulkaas istaraatiijiga muhiimka ah ay halis gelin karaan dhulka xarameenka iyo Kacbada waxa la socota Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay in akhir zamanka xabashadu ay weerari doonaan ama ay burburin doonaan ama ay wax gaarsiin doonaan Kacbada marka Ethiopia waxay u aragtaa meesha ay la wareegtay waxa tixtaxaya bilowgi barnaamijka sheegay boqorad oo Ethiopia soo martay Portugiiska markii la hadlaysay waxay sheegtay u baahan tahay maadaama ay duulanku yihiin Kacbada in lagu garabsiiyo marka waa hadaf istaraatiijig ah oo Ethiopia u degan oo in ugu dambeyntii ay iyagu burburin doonaan Kacbada horeyna way isugu dayeen Abraha fi taariikh aamul fiil oo Qur'aanku u waarigi marka hadii ay suura gasho in ciidanka Ethiopia ay la wareegaan dhulkan hadda la siiyay iyaduna waxay ka dhigantaa in halis ay soo gashay ama halis ay dareemayso ama halis ay ku soo wajahan tahay Kacbada iyo dhulka xarameenka ee maamulka ee Saudi hadda ka taliyo marka ummada Soomaaliyeed waligood waxay ahaayeen difaaca koonfureed ee Kacbada oo mashayixda jihada ee marar badan way sheegeen arrinkaas taariikhdana way xuseysaa si marka ay ugu guuleystaan inay difaacaan Kacbada iyo dhulkaas xurmada la sharafta atiyana kulli aan u tukano salaadaha shanta aan u jeesano iyo kuwa sunanta ahba waxa qasab inuu noqonaysa ka umma Soomaaliya halka loo hadlayo yaan in arrinkan aan la dhayalsan oo xabashida laga difaaco badda Soomaaliyeed inay noqoto hadaf nabad mideyn kara ummad ahaan ka Soomaali ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diirada jumcaha waxaan naga qayb galay wariyaha Cabdi Fataax Salmaan Axmed iyo Muhsin tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh المسلمون ايها المسلمون ايها